يحق الحق ويبطل الباطل الا وان الخير كله بحظافيره في الجنه الا وان الشر كله بحظافيره في النار الا فاعملوا وانتم من الله على حذر واعلموا انكم معروضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم ناقص دیا ہے، اور ناقص علم والا فیصلے بھی ناقص ہی کرے گا. ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دیکھنے سے، نظر، سننے سے، خبر، سوچنے سے، عقل، یہ تین ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے بڑے. پھر محسوسات بھی ہیں، لیکن اس کا بھی عقل سے ہی تعلق ہے. یہ تینوں ادھورے ہیں. میں جب ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر نہیں دیکھ سکتا، یوں دیکھتا ہوں تو ادھر سے غافل، یوں دیکھتا ہوں تو ادھر سے غافل. بیک وقت دو کو پوری توجہ سے نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ میری آنکھیں دو ہی ہیں، لیکن میں ایک وقت میں ایک ہی کو توجہ دے سکتا ہوں. دو کتابیں کٹھی نہیں پڑھ سکتا، دو مضمون کٹھے نہیں پڑھ سکتا. ہماری نظر ناقص، تو ہم تجربے سے یہ بات آپس میں دیکھ رہے ہیں نا. ہمارا سننا ناقص، ایک بولے گا تو سمجھ میں آئے گا، دو بولیں گے تو کچھ تھوڑا سا، تین بولیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، اگر آپ سارے بولنا شروع کر دیں تو پھر ایک شور غل ہوگا لیکن سمجھ کچھ نہیں. تو یہ ناقص ہو گیا. پھر سوچ، عقل، یہ ناقص. انسان ایک حد تک تو سوچتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر الٹی سوچ شروع ہو جاتی ہے، ضربیں تقسیمیں غلط شروع ہو جاتی. تھکا ہوا نہ ہو، غصہ چڑھ جائے، سوچ ختم ہو جاتی. غم آ جائے، ایک دم دماغ بند ہو جاتا. کوئی حادثہ ہو جائے، ایک دم سوچ بند ہو جاتی. انتقام بھڑک اٹھے، سوچ ختم ہو جاتی، آگ غالب آ جاتی. زیادہ خوشی چڑھ جائے تو بھی عقل مغلوب ہو جاتی. بوڑھا ہو جائے تو اگلا بھی بھول گیا. منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. تمہیں بڑے عالم فاضل کہلاتے ہو، بوڑھے ہوتے تو ایک لفظ تمہیں نہیں آتا، ویسے ہی بن جاتے جیسے کبھی بچے تھے. اب یہ بات تو طے ہوئی کہ ہمارا علم ناقص ہو گیا. تینوں چیزیں میں نے آپ کو تجربے سے بتا دی، اور یہ تین ہی ہیں انسان کے علم کا ذریعہ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ ولعلکم تشکرون. جو میں نے بات کی، قرآن بھی یہی بولا کہ جب تم دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو ہم نے تمہیں نظر دی دیکھنے کو، کان دیے سننے کو، دماغ دیا سوچنے کو، افئدہ دل ہے. لیکن قرآن جہاں افئدہ کا لفظ لاتا ہے، فؤاد، اس سے مراد عقل اور سوچ ہوتی. تو تم جاہل تھے تو میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں کان دیے تاکہ تم سیکھو، پھر شکر ادا کرو. یہ تینوں تو ہیں ناقص. لہذا اگر ہم اپنے علم پر بھروسہ کر کے چلیں گے کبھی کامیاب نہ ہوں. تو کامل علم کس کا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جس کا دیکھنا کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. جو آسمان سے اترنے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، چڑھنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، زمین میں چھپنے والی دیکھتا ہے، نکلنے والی دیکھتا ہے، اگنے والی دیکھتا ہے، مٹنے والی دیکھتا ہے، اڑنے والی دیکھتا ہے، پروانے پتنگے دیکھتا ہے، درخت پہاڑ دیکھتا ہے، جنگل دریا دیکھتا ہے، ریت ذرات دیکھتا ہے، سمندر اور قطرے دیکھتا ہے، مچھلی اور سانپ کو دیکھتا ہے، بھیڑی اور الو کو دیکھتا ہے، جبریل اور انسان کو دیکھتا ہے، دیکھنا اتنا کامل ہے، اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں، یہاں دیکھے تو وہاں سے غافل نہیں، ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں، ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں. اس لیے کیوں کہ وجہ کیا ہے، اینما تولوا فثم وجه الله، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے تو غافل کیسے ہو. میری تو جہت ہے نا، میں مطلب میں نے ادھر منہ کر لیا، اللہ کہتا میرا ہر طرف ہی منہ ہے. اینما تولوا فثم وجه الله، جدھر دیکھو گے اللہ کا منہ ادھر ہی ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کا مغرب بھی اس کا. اینما تولوا فثم وجه الله، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے. لہذا سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولا، ومن جہر به، کوئی زور سے بولا، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کو چھپ چھپ کے جا رہا، تو اللہ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں. وصارب بالنہار، کوئی دن میں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں. وہو معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے چھپو گے کہاں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تم تین آدمی کنڈیاں لگا کے پردے گرا کے بیٹھتے ہو بدماشی عیاشی کے لیے، تو انہیں بتا دو چوتھا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، تم پانچ ہو بیٹھے ہوئے، تو انہیں بتاؤ چھٹا میں ہوں. ولا ادنا من ذلک، پانچ کے چار، چار کے تین، تین کے دو، دو کا ایک ہو جائے، تو ایک کے ساتھ تو اور کوئی نہیں. تو اللہ کہتا نہیں میں تیرے ساتھ بھی ہوں. الا ولا اکثر الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں. جاؤ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ فانفضوا، نکلو. کہاں سے نکلو گے؟ تو وہ آنکھ وہ ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے کی حد تک دیکھتے ہیں، جب سو گئے تو پھر تو ایک بھی برابر اور دو بھی برابر، ختم ہو گئی نا بات. لیکن اللہ وہ آنکھ رکھتا ہے، لا تاخذہ سنا، جو اونگے نہیں، ولا نوم، جو سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، جو غافل نہیں. وما ہم بموجزین، جو عاجز نہیں. لا یعذبن ربک من مثقال ذرہ، رائی رائی پھر رائی کا بھی کوئی ہزارواں حصہ اللہ فرما رہا ہے، وہ بھی میری نظر سے چھپ نہیں سکتا. تم پنڈی بھٹیاں والے کہاں سے چھپ جاؤ گے؟ تو اللہ کا علم، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ابھی تو میں نے آیات سنائی، اب حدیث میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے. مثال سنیں، کیسے دیکھ رہی ہے؟ یرا دبیبا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ یہ ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر اوپر رات کالی ہے، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، درخت ہیں، لکڑیاں ہیں، بہت کچھ ہے، پرالی پڑی ہوئی ہے، کالا پہاڑ، کالی رات، کالا پتھر، اوپر پرالی، نیچے ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. اللہ عرش پر اور چیونٹی فرش پر، درمیان میں اتنے پردے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں. چیونٹی کے چلنے سے ایک لکیر پڑ رہی ہے، اس کے حقیر قدموں سے لکیر پڑ رہی ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں. دبیبا نملۃ السوداء، دبیب، کبھی آپ نے چیونٹی کا پاؤں اٹھا کے دیکھو، ان کا تو وجود ہی نظر نہیں آتا، تو وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پہ چلے تو لکیر مشکل سے بنی، تو پہاڑ پہ اور پتھر پہ لکیر کہاں سے بنے گی؟ بنتی ہے، مشین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے. اللہ عرش پر ہو کر کہتا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں. رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، پرالی جنگل کا اندھیرا، چیونٹی کا اپنا اندھیرا، اور اس کے حقیر کالے ٹانگوں کا اندھیرا بھی مجھ سے یہ لکیر نہیں چھپا سکتا. بصیر، بصیر، دیکھنے والا. سننے والا کیسا ہے؟ سنتا کیسے ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو. اَجْهَرُوا بِهِ، زور سے بولو. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے. يَعْلَمُ السِّرَّ، تم چھپ کے چھپ کے بولے. وَأَخْفَى، تم دل ہی دل میں بولے. سر یہ سر ہے، اور اخفا میں کچھ بولا ہوں، آپ کو پتا چلا؟ میرے کانوں کو نہیں سنائی دیا تو آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ صرف میرا دل بولا ہے. اللہ کہتا میں یہ بھی سن لیتا ہوں. اب اس کو آپ ایک حدیث سناتا ہوں، آیت پڑھ دیے، حدیث سن. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے، اور شرم تو یہ ہے کہ باپ کو پوچھنا چاہیے اگر بیٹے کی الگ کوئی جائیداد ہے اپنی محنت کی کمائی، آپ نے کہا اچھا بلاؤ اس کے باپ کو بلاؤ. تو باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی, تو ان کو رنج ہوا اور انہوں نے کچھ شعر دل ہی دل میں کہے. جب یہ مجلس میں آئے, زبان سے نہیں دل دل میں, جب مجلس میں آئے تو جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے صحابی سے کہیں پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے, تیرے کانوں نے ان کو سنا نہیں, پہلے وہ شعر سناؤ جو رب نے عرش پہ ہو کر بھی سن لیے ہیں. تو جب آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں تو وہ نہیں سنتا, یا کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتا, جب کوئی گانا گاتا ہے تو وہ نہیں سنتا, جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ نہیں سنتا, غیبت کرتا ہے تو وہ نہیں سنتا, دعا دیتا ہے تو وہ نہیں سنتا, کسی کی ماں بہن کو تار تار کر دیتا ہے زبان میں اور باتوں میں تو وہ نہیں سنتا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے رب پر, کیسا رب ہے وہ. میرے تو اندر ایک خیال آیا تھا, اس نے وہ بھی سن لیا خیال. آپ نے کہا اچھا تو وہ سنا, پہلے سنا پھر تیرا میں مقدمہ سنوں گا, پہلے اپنا خیال سنا. کہا جی بس میں نے کہا تھا درد میں غضوتک مولودا ومنتک یافعا, تعل بما اجنی علیک بتنہل اذا ضاقتک بالسقم لیلۃ لم ابت لسقمک الا صاہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تهمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت سن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلزة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. یہ شعر حضور کی آنکھوں سے آنسو. کیا ترجمہ ہے یہ؟ بڑے درد بھرے ہیں, ان کا ترجمہ ہو نہیں سکتا, لیکن صرف الفاظ کا ترجمہ. کہ میرے بچے میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا, جب تو ابھی گود میں تھا تو اس وقت بھی میں تیرے لیے پریشان رہا, اور تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے, تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے, اور سارا دن پنڈی بھٹیوں کی خاک چھان کے میں تیرے لیے روٹی کما کے لاتا تھا, سارا دن اپنی جوانی کو کبھی گرمی میں جھلسایا, کبھی خزاں کے تھپیڑوں سے اس کو پٹوایا, پر تیرے لیے گرم روٹی لانے کا میں روز سوچ سوچ کے آیا کہ میرے بچے کو روٹی ملے, مجھے ملے یا نہ ملے, ایک اس کے منہ پہ مسکراہٹ نظر آئے چاہے میرے آنسوؤں کے اندر سمندر کٹھے ہو جائیں, پر یہ مجھے مسکراتا نظر آئے. جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا تو ہم دونوں تڑپ تڑپ جاتے تھے, تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزار ہزار وسوسوں میں مبتلا ہوتے تھے, تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے, تیری بیماری ہمیں لٹا دیتی تھی, ہمیں مار دیتی تھی, ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں میں بیمار ہو گیا, تجھے درد نہیں اٹھا مجھے درد اٹھا ہے, تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی, اور ہر پل میں یہ خطرہ ہوتا تھا کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے, جان نہ چلی جائے. اس طرح میں تجھے پروان چڑھاتا رہا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا, تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی, مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا. پھر جب میں اس سطح پہ آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی, اور تو اس سطح پہ آیا کہ تو بے سہارا ہو کے چل سکے, تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا یہ بھی مجھے پالے گا, جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کی یہ میرے ناز برداشت کرے گا. لیکن تیرا لہجے بدل گئے, تیری آنکھ بدل گئی, تیرے تیور بدل گئے, تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں, تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں. تو یہی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا, تیرے لیے کیسے جاگا, تیرے لیے کیسے رویا تڑپا مچلا. آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اگر تو مجھے بیٹا بن کے نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا, تو ایک پڑوسی کا مقام تو دے دے کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے, اور اس طرح تو بخل کی باتیں کرتا ہے. یہ میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے پھلک رہے. آپ نے ایک دم اس نوجوان سے کہا اٹھ جا میری مجلس سے, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو یہ واقعہ ایک بڑا عبرت آموز سبق ہے نوجوان نسل اور اولاد کے لیے, کہ جب باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو نوجوانوں کے تیور کیسے بدلتے ہیں. ایک اور حدیث ساتھ اٹیچ کر دوں، وہ بات تو دوسری طرف چلی جائے گی لیکن آج کی ضرورت ہے. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عزت تو خزل فی اتو والا، جب لوگ حکومت کا پیسہ ہڑپ کریں گے جھوٹی ترتیبوں سے، حکومت کا پیسہ عوام پر خرچ ہونے کی بجائے افسران کی جیب میں جب جائے گا، یہ 1422 سال پہلے بات ہو رہی ہے اور آج وجود میں آ رہی ہے. بل امانت مغنما، اور لوگ امانت کھا جائیں گے. بس زکات مغرما، زکات دینے سے انکار کر دیں گے، ساڈے کول نہیں دتی جاندی، خرچے کتھوں پورے کریے. بس زکات مغرما، زکات چھوڑ دیں گے. وہ تو علم لغیر الدین، اور علم دین دنیا چمکانے کے لیے حاصل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل نہیں کریں گے. واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. واقع امه، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنا صدیقه، دوست باپ دوست سے یوں ملیں گے، او باپ کو دیکھ کر منہ پھیر کے یوں نکل جائیں گے. دوست کو قریب کریں گے، باپ کو دور کریں گے، راہیں بدل جائیں گے کہ کہیں ملنا نہ پڑ جائے، کہیں کوئی کام نہ کہہ دے. میں اگلی بھی پوری پڑھ دوں چونکہ ساری مفید بات ہے. وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار شرابی جواری زانی ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نالائق انسانوں کے ہاتھ میں حکومت ہوگی. واکرم الرجل مخافت شرہ، ایک دوسرے سے ملیں گے مطلب براری کے لیے، کوئی محبت کا سلام ہی لوگ بھول جائیں گے، شر سے بچنے کے لیے تعلق بنائیں گے، محبت کا تعلق ختم ہو جائے گا. وظہرت القینات والمعازف، گانے والی فاحشہ عورتیں معزز اور محترم ہو جائیں گی، گانے والی عورتیں معزز ہو جائیں گی، قابل احترام ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات گھر گھر گھر عام ہو جائیں گے. یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ ذرا پنڈی پھٹیاں کے بازار سے گزریں، چاروں طرف سے گانے کی صدائیں کیسے گونج رہی ہیں. وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. یہ ہماری مسجد، تمہاری مسجد، ادھر پیچھے نہیں نماز پڑھنی، ادھر پیچھے نہیں پڑھنی. اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں. کہا نہیں، مسجد ساڈی ہے. فَرْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں. وہ مسجد جو محبتوں کو بکھیرنے کی جگہ تھی اور محبت کے سبق دینے کی جگہ تھی، اسی مسجد سے نفرت کے لاوے ابلنے شروع ہو جائیں گے. وہی مسجدیں نفرت کی جگہ بن جائیں گی. مسجد تو ہے ہی پیغام محبت، بیٹھنے والا ظالم ہے جسے پتا ہی نہیں محبت پھیلانی ہے کہ نفرت بکھیرنی. بیٹھنے والا اندھا ہے، اسے پتا کوئی نہیں. دو چار شعر یاد کر لیے ہیں، دو چار بند یاد کر لیے ہیں. پاکستان میں تو خطیب بننا بڑا آسان کام ہے، کوئی شعر یاد کر لو، کوئی راگ اچھا ہو، آواز اچھی ہو، سارے جاہل اکٹھے ہو جائیں. جو مسجد جوڑنے کی جگہ تھی، محبت کے پھیلانے کی جگہ تھی، جو اوروں کو قریب کرنے کی جگہ تھی، وہی اپنوں کو دور کرنے کا پیغام. ولبس الحریر، مرد ریشم پہنے، سونے کی انگوٹھیاں نوجوان سجائیں گے، سونے کی زنجیریں گلوں میں لٹکائیں گے عورتوں کی طرح. وہ شربت الخمور، اور شراب پیئیں گے. ولان آخر هذه الامة اولها، اور آخری لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ نادان سمجھیں گے، ان پڑھ لوگ تھے، اب پڑھائی کا، اب علم کا دور ہے. ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو نہ ہو رہی ہو؟ اذت تخذ الفی ادو ولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته واقع امه وادنا صدیقه واقصى اباه وصاد القبیلۃ فاسقهم وكان رئیس القوم ارذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولبس الحرير ولعن آخر هذه الأمة أولها. جب یہ 15 باتیں زندہ ہو جائیں گی میری امت میں، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وقذفا وخصفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتابع. تو اس طرح اللہ کے عذاب آئیں گے ان پر جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانے ٹوٹ پہ اس کو کیا ہو گیا. تو اس طرح عذاب آئیں گے ان پر جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے گر دیں گے, ایسے زلزلے آئیں گے, پتھروں کی بارش ہوگی, زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور ہواؤں کے رخ بدل جائیں گے اور اوپر نیچے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے. بات ایک طور پر, لیکن یہ ساری ضروری مضمون تھا اس لیے اللہ ہی نے کہلوا دیا. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کا علم بڑا کامل ہے, سننا کامل, دیکھنا کامل, قدرت کامل. کیسی قدرت ہے کہ یم سے کچھ سماوات والارض ان تزولا, زمین کو تھاما, آسمان کو تھاما, الشمس تجری لمستقر لها, سورج کو تھاما, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره, سورج چاند ستارے اس کے تابع ہو کے چلے, عرش کو تھاما, رب العرش العظیم ملائکہ کو تھاما, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, سمندروں کو مضبوطی سے اپنے حکم میں باندھا, والذی سخر البحر دریاؤں پہ قبضہ جمایا, وسخر لکم الانہار پہاڑوں پہ اپنے امر کو ثابت کیا, والجبال ارساها کڑوے میٹھے پانی کے چشمے چلائے, مرج البحرین یلتقیان دونوں کو آپس میں ملنے نہ دیا, بینہما برزخ لا یبغیان, هذا عذب فرات صائغ شرابه یہ میٹھا ہے, وهذا ملح اجاج یہ کڑوا ہے, درمیان میں کوئی آڑ نہیں, رکاوٹ نہیں, دیوار نہیں, پتھر نہیں, سیمنٹ نہیں, لیکن میٹھا کڑوے میں نہیں آتا, کڑوا میٹھے میں نہیں آتا, یہ اس کی قدرت ہے. قدرت, قادر, مالک. مالک کیسا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, رب المشرق مشرق اللہ کا, والمغرب مغرب اللہ کا, رب المشرقین ورب المغربین, مشرق شمال, مشرق جنوب, شمال مغرب اور جنوب مغرب, سب کا سب اللہ تعالیٰ کا, کل قد علیم صلاته وتسبیحه, بحر و بر, عرش و فرش, ذرہ اور پہاڑ, تنکا اور جنگلات, ہوائی اور فضائی, خلائی اور خاکی, نوری اور ناری, ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے, جو اس کی قدرت اور قبضہ ہے. کوئی شریک نہیں اس کا, الملک لا شریک لہ, کوئی شریک نہیں اس کا, الفرد لا ند لہ, کوئی اس کا مثل نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس جیسا نہیں, اپنا کوئی وزیر نہیں بنایا, کوئی مشیر نہیں بنایا, کسی سے مدد نہیں لیتا, کسی کو اپنے ساتھ کام میں شریک نہیں کرتا, لم یتخذ صاحبہ اس کی بیوی نہیں, ولا ولدا اس کا بیٹا نہیں, ولم یکن لہ شریک فی الملک جنہیں اس نے اپنے حکم سے بنایا, اس نے ان کو اپنے کام میں شریک نہیں کیا, اپنے ملک میں شریک نہیں کیا, اپنی بادشاہی میں شریک نہیں کیا, اپنے تخت میں شریک نہیں کیا, اور لم یلد ولم یولد نہ اوپر اس کا کوئی سلسلہ ہے باپ دادے کا, نہ نیچے اس کا کوئی سلسلہ ہے بیٹے پوتے پڑ پوتے کا, وہ سند ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ احق من ذکر اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جسے یاد کریں, احق من عبد اس کے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے یہ ماتھا جھکے, انصر من ابتغی اس کے سوا کوئی نہیں جو مدد کو آئے, ارعف من ملک اس کے سوا کوئی نہیں جو مہربانی کر کے دکھائے, اجود من سئل اس سے بڑا سخی کوئی نہیں. یہ الفاظ میں آپ کو حدیث کے سنا رہا ہوں, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے, اللہ کا نبی اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے, اللہم انت احق من ذکر, احق من عبد, انصر من ابتغی, ارعف من ملک, اجود من سئل, اوصى من اعطى, انت الملك لا شريك لك, والفرد لا ند لك, كل شيء هالك الا وجهك, كل ملك سائل الا ملكه, كل ظل ظل قالص الا ظله. اے اللہ تو ہی ہے جسے یاد کیا جائے, تو ہی ہے جسے پکارا جائے, تو ہی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے, تو ہی ہے جو مہربان اور کریم ہے, تو ہی ہے جو سخی اور سخاوت کے دریا بہاتا ہے, تو اکیلا ہے تیرا ساتھی کوئی نہیں, تو اکیلا ہے تیرا شریک کوئی نہیں, تو اکیلا ہے تیرا وزیر کوئی نہیں, تو باقی ہے باقی سب کو فنا ہے. بھائیو ہم تبلیغ میں کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں, ہم کوئی جماعت نہیں, کوئی الگ فرقہ نہیں, نہ کوئی الگ فرقہ بنانے لگے, پہلے ہی فرقے بن بن کے برباد ہوئے پڑے, مرے کو مارے شاہ مدار, ہمیں ہم نے ایک کوئی اور نیا فرقہ نکال کے ہمیں کیا ملے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ بڑے علم والا ہے, اپنے علم کو چھوڑ کر اللہ کے علم کی مان لو. بہت بڑا سیٹھ ہے, پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کا علم مانتا ہے, کہا جی روٹی نہ کھانا, جی بہت اچھا, جی کوئی اور بھی پرہیز بتا دو, یہ کہتا میں بڑا تاجر ہوں، بڑا سیاستدان ہوں، میں اپنی مانوں گا، نہیں جی کوئی اور بھی پرہیز بتا دو کہ ہم پیٹ میں درد ہوا تو اپنا علم چھوڑ دیا، ڈاکٹر کی مان لی، دیوار ٹیڑھی ہوئی تو اپنا علم چھوڑ دیا اور انجینئر کی بات مان لی، فصل پیلی پڑ گئی تو اپنا علم چھوڑ دیا، زراعت والوں کی بات مان لی، کسی کیس میں پھنس گئے تو اپنا علم چھوڑ دیا، وکیل کی بات مان لی، تو کیا اللہ اپنے مطالبے میں ناجائز کہہ رہا ہے کہ جو میں کہوں اس کے سامنے اپنا علم چھوڑ دو، میری مان لو؟ میں جو کہتا ہوں سود ہلاک ہے، سود ہلاکت ہے، زکات کامیابی ہے، سود تباہ کرتا ہے، صدقہ آباد کرتا ہے، تو یہ کیوں کہتے ہو پھر سود کے بغیر فیکٹریاں کیسے چلیں؟ کیا میرا علم اتنا ناقص ہو گیا کہ آج کے مسلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کافر سے گلہ کیا کیا جائے؟ آج کے سیاستدان کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ کہتا لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، دیکھو اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے تو اس کے لیے ظالم نہ بن جانا، عدل کرنا عدل۔ تو یہ سیاستدانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو مخالف ہے اس کو رگڑا دے دو، چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے، اپنا ہے تو چھڑاؤ، چاہے چور ہے چاہے ڈاکو ہے چاہے زانی ہے، ہمیں ووٹ دیا ہے ہم نے چھڑانا ہے۔ یہ کیوں نہیں اللہ کے علم کے سامنے اپنا سر جھکاتے کہ یا اللہ ہم عدل کریں گے چاہے ہمارے خلاف ہو ہمارے موافق ہو؟ تو بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مانو، اللہ کے حکم پر آؤ، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ تو دیکھو اللہ مہربان ہے، کوئی حکم اس کا سخت نہیں ہے، پابندی ہے سختی نہیں، دین میں پابندی ہے سختی نہیں۔ کوئی کام پابندی کے بغیر ہوا؟ کوئی بچہ ڈاکٹر بنا پابندی کے بغیر؟ کوئی انجینئر انجینئر بنا پابندی کے بغیر؟ کوئی سیاستدان جیتا ہے کرسی پابندی کے بغیر؟ کسی نے عزت پائی ہو پابندی کے بغیر؟ یہ پنڈی بھٹیاں کی کوئی دکان چلتی ہو پابندی کے بغیر؟ میرے جیسا نادان آدمی کا کتنی سختی ہے، صبح کھولتے ہیں شام کو جاتے ہیں، بڑی مصیبت ہے۔ یہ مصیبت نہیں، یہ پابندی ہے، اور عزتیں پابندیوں سے ملا کرتی ہیں۔ اسلام میں پابندی ہے سختی کوئی نہیں، پابندی ہے سختی کوئی نہیں۔ میں بلا دلیل نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن کھولو، پہلی سطر پڑھو الحمدللہ، اس سے اور اوپر جاؤ اور رحم سے کروایا ہو، وہ یہ اس شک کو دور کر رہا ہے کہ میرے اگلے پیغام میں سختی کوئی نہیں، میں تو ہوں نرم، میں سخت کیسے حکم دے سکتا ہوں؟ پھر اس سے سورت فاتحہ میں آ جاؤ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی، کون اللہ؟ رب العالمین، جو پالنے والا ہے جہانوں کا۔ کبھی پالنے والا بھی سختی کرتا ہے، پالنے والا تو بچ بچ جاتا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر پابندی کروانے کے لیے ماں بھی ڈنڈا اٹھا لیتی ہے۔ صبح صبح دیکھو گھروں میں بچے رو رہے ہیں اور مائیں ان کو دھکے دے کے اسکول بھیج رہی ہیں، بچہ کہہ رہا ہے سختی ہو رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے پابندی ہو رہی ہے۔ تو اسلام پابندی کا نام ہے، سختی کا نام نہیں۔ پھر رب العالمین، پھر الرحمن، الرحیم، رحمان، رحیم، کتنی تسلیاں دی، رب، پھر عالمین کا رب، پھر رحمان، پھر رحیم، اتنی تسلیاں دینے کے بعد کہہ رہا ہے میرے بندے کوئی حکم تیرے طاقت سے باہر نہیں، کوئی حکم تیرے اوپر سخت نہیں، پابندی ہے، پابندی کرے گا تو عزت پائے گا۔ تو بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کے علم کے سامنے ہتھیار ڈال دو، جو اللہ کہتا ہے اسی میں کامیابی ہے، اور جس سے اللہ روکتا ہے اسی میں ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ نسخ سے ہم یہ سب نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں عزت تک جانے کے؟ ایک حضرت علی کا قول سن لیں، من اراد عزن بلا عشیرہ، جو عزت چاہتا ہو خاندانی کوئی نہیں، مسکین مزدور آدمی، لیکن عزت تو میری بھی طلب ہے آپ کی بھی طلب ہے، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پنڈی بھٹیاں میں ریڑھی بھی کوئی نہیں لگانے دیتا اس کو، حیبتن بلا سلطان، اپنی حیبت چاہتا ہے طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، اپنی وجاہت اور شرافت چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، انجمن سپورٹران کوئی نہیں اس بیچارے، عزت چاہیے، اسی کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اسی کے لیے سیاست ہے، اسی کے لیے سود ہے، اسی کے لیے قتل و غارت ہے، پیسہ چاہیے، اسی کے لیے جھوٹ ہے، سیاست ہے، خیانت ہے، اور ناپ تول کی کمی ہے, سب اسی کے لیے ہو رہا ہے. اپنا روک داف چاہتا ہے, اسی کے لیے لڑائیاں ہیں, کلاشن کوفے ہیں اور قتل و غارت اور جھوٹے مقدمے ہیں اور لڑائی مار کٹائی ہے. ناظم بنو, ایم پی اے بنو, یہ سارا اسی لیے کہ میرا ٹیکہ قائم ہو جائے. وجاہتن بلا اخوان, اپنی وجاہت چاہتا ہے علاقے میں میرا ہی نام ہو, کسی اور کا نام نہ ہو. اس کے لیے یہ غلط راہیں چل رہی ہیں. ایک نسخہ حضرت علی بتا رہے ہیں, من اراد عزا بلا عشیرہ, عزت چاہتا ہو خاندانی نہیں, غنن بلا مال, غنی بننا چاہتا ہے پیسہ کوئی نہیں, حیبتن بلا سلطان, حیبت چاہتا ہے طاقت کوئی نہیں, وجاہتن بلا اخوان, اپنی شرافت وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کوئی نہیں, کیا کرے؟ فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ, اللہ کی نافرمانی کی راہیں چھوڑ دے اور اللہ کی فرمان برداری کی شاہراہ پہ آ جائے. عزت اس کی غلام بن جائے گی, مال اس کی غلام, اس کا غلام بن جائے گا, حیبت و وجاہت اس کی باندھی ہوگی, دنیا کی سرداریاں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوں گی. یہ کام کرو جو حضرت علی بتا رہے ہیں, ہم بھی کیسے ماننے والے ہیں, عقیدت ان سے رکھتے ہیں, باتیں شیطان کی مانتے ہیں. تو بھائیو, ہم ساری دنیا کے مسلمانوں سے عرض کر رہے ہیں, بھائیو اللہ سے صلح کر لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کی مان لو, اور اللہ پاک سے ملنے اور جڑنے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے, اور اللہ تک کوئی جا نہیں سکتا. سید جاتے تو ابو لہب سب سے پہلے جاتا, اگر صرف سید ہونا کافی ہوتا اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ابو لہب اگلی صف میں ہوتا, لیکن وہ تو ظالم پچھلی صف میں بھی نظر نہیں آتا. تبت یدا ابی لہب وتب, وہ گیا جہنم میں اکیلا نہیں, وامرأته حمالة الحطب, بیوی بھی گئی. سب سے اعلیٰ خاندان, سب سے اعلیٰ نسب, سب سے اعلیٰ حسب, اسفل سافلین, ذلت کی پستیوں میں, ذلت کے کھڈوں میں کیوں چلا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. بلال حبشی, غلام, غلام کا بیٹا. مجھے آج تک کسی کتاب میں حضرت بلال کے دادے کا نام نہیں ملا, کئیوں کے ذمہ لگایا, خود بھی تلاش کیا, ابھی تک دادے کا نام نہیں پتا. ایسا بے نام آدمی کتنا نامور بنا. ساری دنیا قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گی, لیکن آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور قبریں پھٹیں گی تو میں سب سے پہلے نکلوں گا, میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا, میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا, میرے قدموں سے بلال کا حشر ہوگا. بلال کہاں دفن ہے؟ شام, شام میں. حشر کہاں ہوگا؟ روضہ مبارک سے, قدموں سے ہوگا. کیا کریں گے؟ باہر نکلتے ہی کانوں میں انگلیاں دے کے اذان شروع کر دیں گے, مدینے والا کام شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا پیدل چلے گی میدان حشر کی طرف, اور میں چلوں گا براق پہ, اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کے چلے گا. یہاں تو حسن حسین کو چلنا چاہیے تھا آگے, یہ بلال کہاں سے آ گیا؟ غلام, غلام کا بیٹا. پھر جب میدان حشر میں پہنچوں گا تو سارا مجمع اکٹھا ہو جائے گا, پھر بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر, سارے جہان کو اذان بلالی سنائے گا. وہ جو اقبال مرحوم کہتا ہے, روح اذان بلالی نہ رہی, وہ اذان اللہ قیامت کے دن سنا دے گا ساری کائنات, سنو سنو یہ ہے بلال, یہ ہے بلال. یہ عزت کہاں سے آئی؟ سلمان فارسی ہیں, سلمان فارسی ایرانی, ابو لہب قریشی ہے, قریشی نہیں ہاشمی ہے, ہاشمی نہیں سید ہے, کہاں جہنم. سلمان فارسی جنگ خندق میں خندق کھودنے کے لیے حصے مقرر ہو گئے, یہ مکے والے کھودیں گے, یہ مدینے والے کھودیں گے. سلمان کے بارے میں جھگڑا, مکے والے کہیں ہم میں ہے, ہجرت کر کے آیا, مدینے والے کہیں ہم میں ہے, حضور کے آنے سے پہلے سے مدینے میں رہتا ہے, ہجرت تو آپ کی نبوت آپ کے مدینے میں آنے کے بعد کی چیز ہے. یہ جھگڑا ووٹ کا نہیں کہ سلمان کا ہمیں ووٹ مل جائے, جو ووٹ کے لیے نہیں منت ہو رہی, یہ سلمان کی شرافت کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے ہو رہی. تو مہاجر کہیں سلمان و منا, انصار کہیں سلمان و منا, دونوں میں کشمکش ہو گئی. تو آپ نے فرمایا میں تم دونوں گھروں کا فیصلہ کرتا ہوں, سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہمارے اہل بیت میں سے, نہ تم میں سے نہ تم میں سے. یہ فارسی اہل بیت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اور یہ ابو لہب اہل بیت سے کیسے نکل گیا؟ تو معلوم ہوا کہ نصب نہیں چلتا وہاں، محمدی سکہ چلتا ہے، جس کے پاس ہوگا وہ تولا جائے گا، تل جائے گا، پک جائے گا، جس کے پاس کوئی نہیں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، وہاں شکل صورت نہیں چلتی۔ پتھر کے پجاریوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ خلیل اللہ ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خوشخبری دے رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے حبیب کے گھر، میں تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر چکا ہوں۔ ادھر دعا مانگی، ادھر عطا ہو گیا، ادھر خود ملا، ادھر مانگا گیا، ادھر خود ملا، ادھر مانگا گیا، کیسے قبولیت آئی؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، سیدت نساء اہل الجنت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار، میری بیٹی فاطمہ، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو بھائی پیچھے کیا باقی رہ گیا؟ امہاتہ و ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کی بیویوں کا آگے نکاح حرام کر دیا کہ یہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں، نبیوں کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا حضرت خدیجہ ہیں، یا رسول اللہ، اللہ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، ایک خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو اپنا تو مسئلہ خلیل اور حبیب، خلیل اللہ حبیب اللہ، یہ خلیل اللہ ہے۔ پھر آپ نے کہا انی وہادہی، میں اور یہ فاطمہ، وہادین یہ دو بچے حسن اور حسین، وہاد الراقد حضرت علی ساتھ لیٹے پڑے تھے، یہ جو لیٹا ہوا ہے، بے مکان واحد یوم القیامہ، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ آئیں، یا رسول اللہ میرے بچوں کے لیے کچھ عطا ہو جائے، میرے بچوں کے لیے کچھ عطا ہو جائے۔ آپ نے کہا امل حسن فلہ سودتی وہیبتی وامل حسین فلہ شجاعتی وجراعتی، بیٹی حسن کے لیے میری سرداری اور میری ہیبت اس کو دی جاتی ہے، میری سرداری اور ہیبت حسن کی طرف منتقل ہوگی، میری جرت، میری سخاوت وہ حسین کی طرف منتقل ہوگی، یہ یوں تقسیمیں کی جا رہی ہیں۔ ایسا مقام جدھر کو رخ ہوا، جدھر نسبت قائم ہوئی، وہی اونچے سے اونچا اڑتا چلا گیا، اونچے سے اونچا اڑتا چلا گیا۔ ابوبکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے تیرے استقبال کے لیے کھل جائیں گے۔ عمر وہ شرط ہے، عمر میں نے جنت میں گھر دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مجھے میں نے پوچھا کس کا ہے، کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، کہا گیا نہیں یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا تو رفیق ہے۔ اے طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری، ایک طلحہ ایک زبیر۔ یہ پتھر کے پجاریوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کوئی دنیا میں سیف اللہ نہیں آیا، یہ ولید کا بیٹا آج دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے، ایمان کا ہار گلے میں سجاتا ہے، موتا کا میدان ہے، شکست کے آثار مکمل ہو چکے ہیں، زید شہید ہو چکے ہیں، جعفر شہید ہو چکے ہیں، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے ہیں، ایک لاکھ کے لشکر نے 3,000 مسلمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا، جھنڈا گر چکا ہے، ثابت ابن اکرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، مشکل سے بدری صحابی ہیں، کہ کون جھنڈا پکڑے گا، کون جھنڈا پکڑے گا، اور اسے جھنڈا پکڑنا موت تھا، چونکہ 3 صحابہ اس پہ کٹ چکے تھے، زید شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے۔ لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے، کہا بابا میرے بس کا نہیں، کسی اور کو پکڑاؤ، کسی اور کو پکڑاؤ۔ کوئی بولا خالد کو پکڑاؤ، خالد کو، سارے بولے ہاں خالد کو پکڑاؤ، خالد کو۔ خالد کہنے لگے میں نیا آدمی ہوں، کسی اور کو پکڑاؤ، کہ نہیں نہیں نہیں خالد کو پکڑاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، زید شہید ہوئے، آپ نے کہا زید شہید ہو گیا، وہ گیا جنت میں. پھر جعفر شہید ہوئے، آپ نے کہا جعفر شہید ہو گیا، وہ گیا جنت میں. پھر عبداللہ شہید ہوئے تو آپ نے کہا عبداللہ شہید ہو گیا، وہ گیا جنت میں. آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے. پھر اس کے بعد آپ چپ ہو گئے، خاموشی چھا گئی، ادھر جھگڑا ہو رہا ہے، جھنڈا کون اٹھائے، جھنڈا کون اٹھائے. آخر طے ہوا خالد اٹھائے، خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کو یوں لہرایا تو آپ نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ کی تلوار نکل آئی ہے، یہاں سے سیف اللہ لقب پڑا. جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے لوگوں، میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، میرے جسم پر ایک بالشت بھی خالی نہیں ہے، ہر جگہ تیر تلوار زخم کے نشان ہیں، لیکن دیکھو میں بستر پہ عورتوں کی طرح مر رہا ہوں. اور علماء فرماتے ہیں وہ میدان جہاد میں شہید ہو سکتے ہی نہیں تھے، سیف اللہ بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے، نہیں ٹوٹ سکتے تھے. تو یہ پتھر کے پجاری، یہ وہی خالد ہیں جو عہد کی لڑائی میں شکست کا باعث بنے، یہ پلٹ کے آئے تھے، حملہ کیا تھا، یہ پلٹے جب شکست ہو گئی اور بھاگ رہے تو زرار بن خطاب قریشی خالد سے کہنے لگے تیرے جیسے جرنیل کے ہوتے ہمیں شکست ہوگی. وہ کہا میں کیا کروں، کوئی راہ نظر آئے تو کام کروں. اتنے میں گھوڑے کی لگام کو روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھا تو وہ ٹیلا جس پہ آپ نے 50 آدمی بٹھائے تھے وہ خالی ہو چکا تھا، اس پہ صرف 10 آدمی بیٹھے تھے. کہنے بن گیا کام، 100 آدمیوں کو لیا اور ایک نالا تھا اس کو بہتا خشک، اس میں ان کو ڈالا اور آ کر اوپر چڑھائی کی اور ان کو قتل کیا اور دوسری طرف سے اتر کر حملہ کیا. ان کے حملے سے اتنا بڑا فتح کا میدان شکست میں تبدیل ہوا اور جب ایمان کی دولت ہاتھ میں آئی تو سیف اللہ بن کے لہرانے لگے. محمدی بنو محمدی بھائیو، ہم کوئی نئی تبلیغ نہیں کر رہے، کوئی نئے مسلکوں کی باتیں ہم کرتے ہی نہیں، ان باتوں نے تو امت کو تباہ و برباد کر دیا. ایک دوسرے کا احترام سیکھو بھائیو. ان نفرتوں کے، ان عداوتوں کے پہلے ہی ٹوٹے پڑے ہیں، پہلے ہی کٹے پڑے ہیں، سارا چمن اجڑا پڑا ہے. ہم بھی کیسے اہل ایمان ہیں، کسی ذمہ دار کو دیکھو جس کا ایک پودا مرجھا جائے اس کی طبیعت مرجھا جاتی، سارے اسلام کا چمن مرجھا گیا اور ایسے بے حس ہو گئے. اس دفعہ ہمارے یہاں کپاس خراب ہو گئی، خانیوال میں کپاس خراب ہو گئی، سنڈی پڑ گئی. خود ہم نے 12 سپرے کیے اپنی کپاس کو، پھر بھی 20 من تک مشکل سے پہنچے، مشکل سے 19 من اوسط آئی. لوگوں کے 3-3-4-4 من ایکڑ سے نکلے، ان کی آپ ہائے سنو آپ کا دل تہل جائے کہ اب سال کیسے گزرے گا، صرف ایک سال کیسے گزرے گا. ان کی ہائے نے اور لوگوں کو رلا دیا، ارے بھائیو جو یہ امت ٹوٹی پڑی ہے اسی طرح مر گئے تو یہ کہاں جائیں گے، کوئی اس پر بھی تو ہائے کرنے والا ہو. یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے، ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کا نبی آیا تھا، یہی سبق سکھانے آیا تھا. یہ کلمہ اتنا آسان ہے، یہ دین اتنا سستا ہے کہ صرف اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو پامال کر دو اور یوں چمن میں آگ لگا دو کہ پچھلے 50 سال سے کوئی بہار کا ایک چھونکا نظر نہیں آتا، کوئی پھول کھلتا نظر نہیں آتا. اجڑے چمن کے مالک سے پوچھو جا کر کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جس ذمہ دار کی فصل کو آگ لگ جائے، موسم کھا جائے، بیماری کھا جائے، اس سے جا کے پوچھو کہ اس پہ کیا بیتتی ہے. بارڈر کے مسلمانوں سے پوچھو جو بےچارے گھر سے بےگھر ہو کے پھر رہے ہیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے، جن کا آگے کوئی گھر نہیں سر چھپانے کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی ہائے سنو پتھر بھی موم ہو جائے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے اسلام کے باغ کو کلہاڑا لے کے لگے ہوئے ہیں، جس شاخ کے پہ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں. یہ کون سا اقرار رسالت ہے، یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ پھر اس نے مسلمان کو مسلمان سے بھڑانا تو بھڑانا تھا، کافر تک بنا دیا، جان کے دشمن بنا دیا، نفرتوں کے بیچ بکھیر دیے. ہم کوئی نیا فرقہ لے کر نہیں آئے، ہم تو پہلوں کو بھی جوڑنے کے لیے ہاتھ جوڑ رہے خدا کے واسطے. ارے اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو. پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے اور تیل ٹھینک، کوئی پانی کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، ہمیں تو چارہ گھر کی ضرورت تھی. یہاں اور آگ لگانے والے آگے، آہا چمن میں سخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ باں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا. ہم اس مالی کی طرح ہیں، ہم نے تو باہر نہیں دیکھی، جب سے آنکھ کھولی ہے یہی کچھ دیکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر کوئی درد نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی روتا نہیں، کیا کیا جائے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اتنی بڑی محبوب کی ہستی، جس کے وجود کی اللہ نے قسمیں کھائیں، لعنرک اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، جس کی نبوت کی اللہ نے قسمیں کھائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم قرآن مجید کی تو میرا رسول ہے، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ نے قسمیں کھائیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے ذات کو، جس کی صفات کو اتنا بلند و بالا بنایا، اتنا اونچا اڑایا، کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تک، جس کا مقام بلند فرمایا، اتنی اونچی پرواز، اتنا اونچا رسول، رسالت پہ قسم، کبھی اس کے شہر کی قسم، وهذا البلد الامین، کبھی اس کے اخلاق پہ قسم، کبھی اس کے اخلاق پہ قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کبھی اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم، کافر اعتراض کر رہے تو شاعر ہے، اللہ جواب دے رہا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، قسم ہے مجھے دیکھے اندیکھے کہ یہ شاعر نہیں، میرا رسول ہے، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا رسول، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، میرا نام اونچا کر دے، اللہ نے قبول کر لی، ہمیں نماز میں دعائے درود ابراہیمی سکھایا گیا، اس نبی کو تو مانگنے سے پہلے اللہ نے کہا رفعنا لک ذکرک، میں نے تیری ذات کو بلند کیا، تیرے ذکر کو بلند کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا، لیکن اپنے حبیب کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی، لا تتبع الہوا، لا تتبع الہوا، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا، خواہش کی غلامی نہ کرنا، اور اپنے نبی کی صفائی پیش کی، ما ینطقو عن الہوا، یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتا، غلامی کہاں سے کرے گا، آدم علیہ السلام کی بات فرمائی، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَا، میں نے آدم سے عہد و پیمان لیا پر آدم بھول گیا، اور اپنے نبی کی تعریف فرمائی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو میں تمہیں پڑھاؤں گا وہ نہیں تو بھولے گا، تو نہیں بھولے گا، تیرا باپ آدم بھول گیا پر تو نہیں بھولنے والا، اتنا قرآن، میں صرف آپ کو قرآن میں سے بتا رہا ہوں اللہ کے نبی کی بات، قرآن باتوں سے بات نکلتی ہے، یہ آج کل کے نعت خوان بھی نعتیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ گانوں کی طرف سے پڑھتے ہیں، نعت پڑھنا تو مبارک عمل ہے، پر یہ ظلم و ستم کیسا ہے کہ گانوں کی طرف پہ نعتیں پڑھی جائیں، میری بات میں فرق رکھیں، میں کہہ رہا ہوں نعت پڑھنا بہت عظیم مبارک عمل ہے، قرآن نے نعت پڑھی ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں، لیکن یہ ظلم کیسا ہے کہ اس نبی کی نعت آج کی فاحشہ عورتوں کے گانوں کی دھنوں میں پڑھا جائے، یہ کیسی نعت خوانی ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، اب قرآن کی نعت خوانی سنو، جو قرآن اللہ کے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہو رہی ہے، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، میں آپ کو قرآن سے آیات اٹھا اٹھا کے نعت بنا کے پیش کر رہا ہوں، محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، يا أيها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون والنجم نون والقلم وما يقصرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا صين بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألم يكن الذكر بل هو الأنثى تلك إذا قسمة ضيضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر یہ قرآن کی ناپسانی ہے. میں اتنا ترجمہ کہاں سے کروں, مجھے تو دو چار باتیں اور بھی کرنی ہیں, صرف ایک کا ترجمہ کرتا ہوں. ایک کا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ایک ترجمہ, اس روشن دن کی قسم, اس اندھیری رات کی قسم, نہ میں تجھ پہ ناراض نہ میں نے تمہیں چھوڑا, آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اس کا دوسرا ترجمہ, دوسرا ترجمہ جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جس کو بیان فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری بکھری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تجھے تو حبیب بنایا, حبیب پہ بھی کبھی کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری, پر آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے, تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا, تو راضی ہو جائے گا. دیکھو بھائیو, سارے جہان سے کہا مجھے راضی کرو اور خود کہا میں اپنے حبیب کو راضی کروں گا. اللہ کے نبی کی زندگی کو بولو پر اس طرح جیسے اللہ کہتا ہے, ایسے نہیں جیسے مراسی کرتے ہیں. ایمانی حمیت ہو, ایمانی غیرت ہو, جس کو قرآن اس طرح بولے, پچھلی کتابوں میں جس کے تذکرے زندہ ہوں. یا شایا قم فانی اطلق لسانک بوحی, فقام شایا فقال یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی. یہ پہلی کتابوں میں اللہ کے نبی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. قرآن میں تذکرہ میں نے آپ کو بتا دیا, سنا دیا. اب اگر حدیث میں داخل ہو جاؤ, یہ وہ نبی ہے جس کی ایک ایک بات زندہ ہے, موجود ہے, باقی ہے. کسی نبی کا اتنا تذکرہ زندہ نہیں نہ ہو سکتا ہے. 125,000 نبی آئے, 25 کے نام قرآن میں بس, اور کوئی 150 کے اور تاریخ میں حدیث میں ختم, اور ان کے تذکرے مختصر. لیکن ہمارا نبی وہ ہے بھائیو, چونکہ اس کے پیچھے قیامت تک چلنا تھا, لہذا ان کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. ایسے لوگ دیے جنہوں نے نبی کی ایک ایک ادا کو سنبھال کر ہم تک پہنچایا. تو ہم یہ دوسری بات کر رہے ہیں کہ بھائیو اللہ کے نبی کے طریقے پر آؤ. اب بتاؤ, اس میں تبلیغی جماعت کا نیا عقیدہ کون سا بیان ہو رہا ہے؟ وہی بات کر رہا ہوں جو آپ سب کے دل کی پکار ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام بنیں. ہم کہتے ہیں عملی بن جائیں, صرف نام غلام رسول نہ رکھیں, وجود بھی غلام رسول ہو جائے. پاکستانی جرنیل بننے کے لیے 27 سال چاہیے. وہ بن گیا جرنیل, پھول لگ گئے, سلوٹ پڑ گئے, اگلے دفتر میں بیٹھ گیا ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کر. کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا اپنا سپاہی کلاشن کو افتان دے گا, اس پر سارا جی ایچ کو حرکت میں آئے گا, گرفتاری کے آرڈر, ہتھکڑیاں. ارے کیا ہوا, کیا ہوا, کیوں کر رہے ہو؟ کہ دیکھ تو صحیح اپنا, دیکھ تو صحیح تو نے کیا کیا ہے. کہ کیا کیا ہے, کیا کیا ہے؟ کہ اپنا آپ تو دیکھ. ان کا میرے باہر کو نہ دیکھو, میرا اندر دیکھو. جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے, باہر دی کیڑی گل ہے. میں یہ بات مثال سے سمجھانے لگا ہوں. کیا کہتے ہو؟ وہ جی من ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی کہڑی گل ہے، داڑھی ہوے تو بھاویں نہ ہو. صرف ایک داڑھی کی بات نہیں، پوری نبی کی زندگی کی بات ہے. وہ جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے. تم بتاؤ پاکستانی فوج یہ گوارا کر سکتی ہے کہ جرنیل بنایا اور ہندوستانی وردی میں آیا تو کیا اس کو اس کی کرسی پر بٹھانا گوارا کرے گی؟ صرف سزا نہیں، غداری کا کیس بنے گا. غداری کا کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وفا تو نہیں بدلی، وفا نہیں بدلی، وفا نہیں بدلی. دیکھو میرے بھائیو، مثال سے بات واضح ہوتی ہے. میں کسی کی بےزتی نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی بھائی کو برا لگ رہا تو میں ہاں جو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں تو جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا ہوں. لیکن مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض اوقات ذہن منتقل نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف. دیکھو کتنی موٹی بات ہے کہ دشمن کے روپ میں فوج پاکستان کی غیرت حرکت میں اگر گوارا نہیں کرے گی، مقدمہ چلے گا. تو ہم ان کے روپ میں ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو کاٹ کے رکھ دیا اور آج تک کاٹ دیا. یہ چھوٹا سا قصبہ ہے پنڈی پٹیاں، ان معصوم بچوں کو کیا قصور ہے جن کو گلے میں ٹائیاں لٹکا کے اسکول بھیجتے ہو؟ یہ اسکول کے ماسٹروں سے اللہ نہیں پوچھے گا، ان ماں باپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ کس کے روپ میں ان معصوم بچوں کو بھیجا اور کیوں بھیجا، ان کی تختی پہ کیوں غلط لکھ دیا. پہلے دن سے ان کے اندر میں ان کی عظمت کا نقش بٹھایا جو آج بھی ہمارے خون کے اور عزتوں کے پیاسے ہیں، اس کو کیوں بھول گئے؟ دیکھو تو صحیح، 1422 سال پیچھے لوٹ کے ایک مدینے میں آہو بکا ہے. ایک شخص ہے جو راتوں کو تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے. جاؤ طائف کے پہاڑوں سے سوال کرو کہ یہاں کیوں خون بہتا اس نبی کا، وہ خون جس کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، اللہ کی جنت اور عرش سے زیادہ جو خون کا قطرہ قیمتی ہو. پوچھو تو صحیح ان پہاڑوں سے یہ خون یہاں کیوں بہا؟ اس سے بڑا کوئی احسان کرنے والا لاؤ، پھر اس کے طریقے چھوڑو. اتنی بھی عقل ختم ہو گئی؟ نہیں، ہم غلام ہیں. ہمارا ظاہر بھی محمدی ہوگا، ہمارا باطن بھی محمدی ہوگا. اے پولیس والے، پاکستانی پولیس کی وردی کی بجائے ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہن لیں تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ابھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو ہم کیوں اللہ کے محبوب کی وردی کو اتارے؟ ظاہر بھی بنانا ہے، باطن بھی بنانا ہے. اپنے لیے تو میلا کپڑا اتار کے پھینک دیا، گندا ہو گیا ہے. اور گندا تو ہوا ہے، ناپاک تو نہیں ہوا، پہنے رکھو. نہیں نہیں، کسی نے گندے گلاس میں پانی دے دیا، ادھر مٹی لگی ہوئی، ادھر پتھر پڑے ہوئے لگے ہوئے، ادھر روٹی لگی ہوئی، ادھر سالن لگا ہوا، درمیان میں ریت کے ذرات تیر رہے. یہ پانی پی لے گا، منہ پہ مارے گا، تجھے تمیز نہیں تو صاف برتن میں پانی کیوں نہیں لایا؟ اگلا کہتا باہر دے چھٹو، اندر ٹھیک ہے، پاک گلاس ہے، پی لو. پیے گا تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ گندا باطن، گندا ظاہر. نہیں نہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے گلے میں غلامی کا پٹا ہے، یہی ہماری عزت اور شرافت کا معیار ہے. غلام ہیں، غلام ہیں. غلام کا کام جھکنا ہوتا ہے، غلام کا کام پیچھے چلنا ہوتا ہے. یہ کیسی بے حسی ہے میرے بھائیو. جن کی جنت کی بشارتیں مل گئیں وہ تو روتے ہوئے چلے گئے. ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت علی کا مقام، کہ علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے. اب ان کو رات کی دعا بتاؤں، رات کی ان کی دعا بتاؤں. زرار ابن زم اور کنانی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی تعریف فرما رہے ہیں. کان بعید المدا، بڑے بلند عزت پر تھے، شدید القوا، بڑے طاقتور تھے، یحکم عدلا، کبھی عدل کے خلاف فیصلہ نہ کیا، ویقول فصلا، ہر بات کو کھول کھول کے پیش کیا. تنطق الحکمت من نواحیہ ویتفجر العلم من جوانبہ. میں نے بتانا تو آخری جملہ ہے، پر میں ساری حدیث پڑھ رہا ہوں، آخری جملہ بتانا، لیکن ساری سنو. ان کی شخصیت آپ کے سامنے آئے، پھر ان کی دعا سنو. یتفجر العلم من جوانبہ، علم ان کے روئے روئے سے پھوٹتا تھا. تنطق الحکمت من نواحیہ، حکمت نے ان کا حالہ بنایا ہوا تھا، ان کے گرد حالہ بنایا ہوا تھا. یوجبہ من اللباس ما قصر، لباس مختصر، ومن الطعام ما جشب، کھانا سادہ. یستوحش من الدنیا وزہرتہا، دنیا کی رونقوں سے نفرت فرماتے تھے. یستانس باللیل وظلمتہ، رات کے اندھیروں سے جی لگاتے تھے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ, میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا, کہاں؟ محراب میں, محراب سے مراد مصلی, مصلی پر. کس حال میں؟ قَابِدًا عَلَى لَحْيَتِهِ, یوں داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے. کس وقت میں؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهَا وَغَارَتْ نُجُومُهَا, جب رات تھک چکی ہوتی تھی, ستارے سو چکے ہوتے تھے, وہ داڑھی پکڑے تڑپ رہا ہوتا تھا, جاگ رہا ہوتا تھا. کیسے جاگتا تھا؟ یہ تململ تململ سلیم اس طرح تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. اور کیسے روتے تھے؟ ویبکی بکا الحزین, اور اس طرح روتے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. پھر کہتے, یا ربنا یا ربنا, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب. پھر دنیا کو کہتے, الیہ تغررتی الیہ تشوقتی, ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آ گئی, میں کوئی نادان ہوں, ہیہات ہیہات, دفع ہو جا, چلی جا, غری غیری, کسی اور کو دھوکہ دے. قد بتت کی ثلاثہ, میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں. لا سبیل لی, لا سبیل لی الیک, تیری میری ابھی اب تیرا میرا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا. عمر کے قصیر, عمر تیری تھوڑی, مجلسوں کے حقیر, مجلس تیری حقیر, خطروں کے یسیر, تیری خوشی تھوڑی, تیرا غم تھوڑا. اب آخری جملہ سنو, سارے اب آخری جملہ سنو. آہن آہا, ہم کہتے ہیں نا ہائے ہائے ہائے ہائے, عربی میں کہتے ہیں آہن آہا. کس بات پر کہہ رہے ہیں ہائے ہائے؟ یا اللہ ہائے ہائے کس بات پر؟ من قلت الساعات, اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. وبعد سفر, اللہ میرا سفر بہت لمبا ہے. وواسطہ الطریق, اللہ میں نے تنہا جانا ہے, میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور مجھے بتاؤ, نبی کے گھر کے سامنے جس کو گھر ملے اس کا عمل تھوڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا رو رہا ہے؟ من قلت الزاد, اللہ میرا عمل تھوڑا ہے. وبعد السفر, سفر لمبا ہے, توشہ تھوڑا ہے, عمل تھوڑا ہے. وبخشت الطریق, تنہائی کا سفر ہے, مولا کیسے کٹے گا؟ ان کے تو کٹ چکے تھے, جنت میں بشارت, دنیا میں زندگی میں جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں, سفر تو ہمارا باقی ہے. کٹا تو ہمارا نہیں, عمل تو ہمارا تھوڑا ہے. اے تاجر نے کیا ظلم اٹھائے جھوٹ کے ساتھ, خیانت کے ساتھ. ان ذمہ داروں نے کیا ظلم اٹھائے تکبر کے ساتھ, جہالت کے ساتھ. ان سیاستدانوں نے کیا ظلم کے گل کھلائے, کیا ظلم کے کانٹے بوئے انہوں نے, ظلم کے ساتھ اور اوروں کو ناجائز مقدموں میں پھنسانے کے ساتھ. لٹ تو ہم گئے, نمازیں چھٹی, روزوں کی چھٹی, سچائی دفن ہو گئی, پاک دامنی کے جنازے اٹھ گئے, حیا بازار سے ناپید ہو گیا, محبتیں الفتیں مٹ مٹا گئیں. تو میرے بھائیو, اس کی طرف لوٹو جس کے سائے میں پناہ ہے, اور وہاں وہ اللہ ہے, اور اس تک کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ ہیں جو پہنچا سکتے ہیں, اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. اس کی زندگی سیکھو, دین اس کی زندگی کو ہر چیز پہ قربان کرو. حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکانے لگے, ابو سفیان کہنے لگے اب بھی مان جا تو نجات ہے. سولی پہ لٹکے لٹکے شیر پڑے جا رہے, وقد خیرون الكفر والموت دونه وقد حملت عینای من غیر مجزعی وما بی حذار الموت انی لمیت ولیکن حذاری جہم نار ملفعی فلست بمبدن للعدو تقشعا ولا جزعن انی اللہ مرجعی. ارے ابو سفیان کس دھوکے میں پڑ گئے, میرا سب کچھ میرے دین پہ قربان ہو سکتا ہے, اور میں اپنے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. لٹکا دو سولی پہ, رو رہے تھے, کہ میرے آنسوں سے دھوکا نہ کھانا, میں موت کے ڈر سے نہیں دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں. ہاں لگا دی جائے گی جان, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جائے گا. جب انہوں نے نیزے اٹھائے نہ مارنے کے لیے, تو کہے اللہ اپنے نبی کو میرا آخری سلام پہنچا دے. وہیں جبریل مسجد نبی میں اتر گئے, یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں, ان کو قریش نے شہید کر دیا. ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسلمہ کذاب نے پکڑا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ہاتھ کاٹے, پاؤں کاٹے, ناک کاٹا, کان کاٹے, زندہ کے مارا نہیں, پہلے یہ کام شروع کر دیا. وہ زندہ ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے. پھر گوشت کو ہڈیوں سے ادھیڑ دیا, اس دردناک موت سے ان کو مارا. جب یہ پیغام ہمارا کو ملا کہ تیرے بیٹے کو یوں کر دیا, کہ ہاں کل ہاد الیوم اربعتہ, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا. ہم بکنے والی قوم نہیں ہیں کہ پیسے پہ بک جائیں، سیاست پہ بک جائیں، دکانوں، تجارتوں، ذمہ داروں پہ بک جائیں. ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں، ہم اپنے سودے کرتے ہیں، ہم اپنے سودے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں. لیکن دین پہ آشن آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا میں اندر ہوں، ایک فرشتہ آ رہا ہے، کسی کو آنے نہ دینا، ایک فرشتہ آ رہا ہے. تو ام سلمہ نے دروازہ بند کر لیا ازواج مطہرات میں. اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے اندر جانے کے لیے زور لگایا، حضور نے سلمہ نے روکا، لیکن وہ پھرتیلے تھے، ہاتھ چھڑایا اندر. تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، تو ام سلمہ برداشت نہ کر سکی، بھاگ کے اندر گئی. اندر گئی تو دیکھا آپ نے یوں سینے سے لگایا وہ اپنے بیٹے، اور رو رہے، آواز سے رو رہے تھے، آواز سے. کبھی کبھی روئے آپ آواز سے؟ آواز سے رو رہے. تو یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے ابھی بتا کر گیا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے. تو دعا کے، تو اگر آپ دعا کر دیتے تو یہ واقعہ رک سکتا تھا، یہ واقعہ رک سکتا تھا. لیکن کھیتی کا مالک کی کھیتی کو پانی نہ دے تو کھیتی آباد کیسے ہو؟ ہاں یہ پانی ہے کربلا ہی، ایک کربلا نہیں ہے، ہزاروں ہو چکی اور ہزاروں ہوتی رہیں گی، تب اسلام کا باغ سرسبز رہتا ہے. یہ پانی نہ ملے تو کب کی، کب کا اجڑ چکا ہوتا سب کچھ. ہاتھ نہیں اٹھائے کہ یا اللہ ان کی نسل مٹا دے، نہیں نہیں برداشت ہے، جانے دو، جانے دو، منظور ہے. اور جس وقت یہ تھڑ نیزوں کا شکار ہو رہا ہے اور یہ سر کٹ رہا ہے، اس وقت اس سے افضل اور کائنات میں کوئی ہے نہیں. جس سینے پر نیزے پڑ رہے ہیں یہ وہ سینہ ہے جو گھنٹوں حضور کے سینے پہ یوں لگا رہتا تھا. جس سر پہ تلواریں پڑ رہی ہیں یہ وہ سر ہے جس کو گھنٹوں حضور چومتے رہتے تھے. اور ابن زیاد یوں چھڑی مار رہا تھا آپ کے ہونٹوں پر، سر سامنے رکھا ہوا. میں یوں کہتا ہوں اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی، جزا سزا کی جگہ ہوتی، تو ابن زیاد کا سر یہاں ہوتا، حسین یہاں ہوتا. لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں. تو ایسے چھڑی مار رہے، ایسے چھڑی مار رہے، ایسے یہاں. تو مالک ابن سنان ایک صحابی ہیں، وہ تڑپ کے اٹھ گئے، کزالے مجھے چھڑی پیچھے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ ہزاروں دفعہ نبی کے ہونٹوں کو لگے دیکھا. امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھے. اور یہ وہ وجود ہے جو کبھی پشت پہ سوار تھا تو نبی سجدے لمبے کرتا تھا، کبھی نیچے گھستا تھا تو وہ اپنا پیٹ پیچھے کر لیتے تھے، کھیلتا رہے، بازو جوں کر لیتے تھے کہ دائیں بائیں سے نکلتا رہے. یہی وجود جاؤ دیکھو پارا پارا ہو گیا. دین پہ آنچ نہ آئے اس کو پارا پارا ہونے دو، خیر ہے. ایک قبر نصیب نہیں ہوئی، سر کہیں دفن ہوا، دھڑ کہیں دفن ہوا. محبت ان سے، طریقے غیروں کے، یہ کیا ظلم و ستم ہے. یادیں ان کی، طریقے غیروں کے. عقیدت ان سے، اطاعت غیروں کی. تو میرے بھائیو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تو مجھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے، سوا گھنٹہ میں صرف آپ کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی تبلیغی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام کی، اللہ کے واسطے مسلمان بنے، ہم مسلمان بنے، اپنے اپنے طریقوں پہ چلو اور دوسرے کی عزت اور احترام کرو، لڑو نہیں، نفرتیں نہ کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا یہی کیا صلہ دیا تم نے میرے دین کا؟ تو ہم تبلیغ میں یہ دو باتیں کر رہے ہیں کہ بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، ہم سے نہ پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو کہ کرنا کیا ہے. ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے، آپ اپنے علماء سے پوچھیں، لڑو تو نہیں. اور کوئی نبی نہیں ہے اس کا پیغام آگے پہنچاؤ، اس کے لیے گھر چھوڑو. تبلیغی جماعت کے لیے گھر نہیں چھڑوا رہے، اللہ کے دین کے لیے گھر چھڑوا رہے ہیں. اذان پر پنڈی پھٹیاں میں کوئی مرد نظر نہ آئے بازار میں، سارے مسجد میں ہوں، یہ کوئی تبلیغی جماعت کا تقاضا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا تقاضا ہے. کسی کا ترازو غلط نہ تولتا ہو، کسی کے کپڑے کا میٹر گز نہ ہو، یہ اللہ رسول کا تقاضا ہے تبلیغی جماعت کا نہیں. کسی کچے رنگ کو پکا بنا کے مت بیچو. بڑا پکا جی, بڑا پکا ہے, پہلے دھو دے گیا. یہ تو دین کا تقاضے ہیں, تبلیغی جماعت کے تقاضے تو نہیں. اللہ نے رزق دیا ہے تو چھپ کے چلو, اللہ نے فقر دیا ہے تو اپنے فقر کو چھپا کے چلو. اپنے ہونٹ سیلو بادشاہوں کے درباروں پر جانے سے, اللہ کو سناؤ, سب کچھ سناؤ. تو ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا, اس محبوب کی سیرت کو بیان کرنا, یہ تبلیغ کا کام ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کا ہر ہر طریقہ زندہ اور موجود ہو. ایک ہمارا نبی ہے جس کی ہر ہر ادا, ہر ہر طریقہ, اس کے طریقے چھوڑو. میں ہر سفر میں, اس پورے سفر میں, میں نے ہر جگہ اس کو بیان کیا. ہمارے نبی کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے. ہمارے نبی کے گھر میں بکریوں کا دودھ جاتا تھا, شام کو دوہا جاتا تھا اور گھر پہنچایا جاتا تھا. اجوا ایک بکری, دوسری کا نام زمزم, تیسری کا نام سقیا, چوتھی کا نام برکہ, پانچویں کا نام ورثہ, چھٹی کا نام اطلال, ساتویں کا نام اطراف, آٹھویں کا نام غیفہ, نویں کا نام قمرہ. نو بکریاں, دسواں بکرا, اس کا نام تھا یمن. یمن جس نبی کی, اس کی امت کا پتہ نہیں رب کیڑے کما تے راضی ہے. رب اپنے نبی کی زندگی پہ بھی راضی ہے. دیکھو میں نے کتابوں سے آپ کو نکال کے بتائی ہے, اور یہ جستجو ہمیں اس کام سے ملی ہے. الٹا تبلیغ والوں کے پیچھے ڈنڈا لے کر پھر رہے گے, گستاخ رسول ہے, گستاخ رسول ہے. اور بھائی میں نے ابھی تک کون سی گستاخی کی بات کی ہے؟ اب آگے آپ کا تھوڑے اندر ہو رہے تھے, باہر ہو رہے تو اس کا تو میرے پاس علاج کوئی. پر ہمارے مطلب ہمیں آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپ سے روٹی کھاتے ہیں یا آپ کے شہر میں رہتے ہیں؟ آ جائیں تو ابھی ابھی گئے نماز پڑھی اور گئے تو آپ کو دھوکہ دے کے ہمیں کیا ملے؟ یا ہمیں کوئی ریمنڈ والوں نے پیسے دیے ہیں کہ جاؤ بھائی پنڈی پٹیا والوں کو دھوکہ دے کے آؤ, ان کو غصہ کے رسول بنا کے آؤ؟ تو پھر تو میں کوئی الٹی باتیں کرتا, میں تو وہ سنا رہا ہوں جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنی. ہمارے نبی کی اونٹنیوں کے نام سن لو, قصوا, جدا, شہبا, اسبا. یہ وہ اونٹنی ہیں جن پر بیٹھ کر آپ نے سفر کیا ہے. حجت الوداع کا خطبہ دیا, آپ کے نیچے قصوا اونٹنی تھی. 11 تاریخ کا خطبہ دیا, آپ کے نیچے جدا اونٹنی تھی. حضور کے گھوڑوں کے نام سن لو, سکب, سبھا, مرتجس, لحیف, ورت. یہ گھوڑوں کے نام ہیں جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی. سکب, سبھا, سبھا. پاؤں کھولنا, جب وہ دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں یوں کھلتے تھے, اس نام سے کھولنا. اس کا نام سبھا اس وجہ سے پڑا تھا, حضور نے خود اس پر صحابہ سے دوڑ لگائی تھی اور یہ گھوڑا سب سے آگے نکل گیا تھا. سبھا, سکب, لحیف, ورت, مرتجز, الضرب, الضرب. یہ سارے میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. سعیدہ, بعوما, سعیدہ, بعوما, یسیرہ, مہرہ, فہدہ. یہ اونٹنیوں کے نام ہیں جن کا دودھ دو کر ہمارے نبی کے گھر میں آتا تھا. تو بتاؤ یہ ہمیں تبلیغ والوں نے سکھائے. اگر تبلیغ والے میں گستاخی سکھاتے تو اونٹنیوں کے نام یاد کراتے. کبھی کسی نے بتایا آپ کو یہ نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیا خیال ہے, خود گڑ گڑ کے بتا رہا ہوں. اور بھائیو جس کی خاطر دھکے کھاتے ہیں اس کی محبت خود آتی ہے. ہم تو اللہ اس کے رسول کے نام پر نکلے ہیں, انہی کی محبت میں گھر چھوڑا ہے, انہی کی محبت میں پھرے ہیں. تو یہ جو آپ کی بستی میں آئے, گھر چھوڑ کر, وطن چھوڑ کر, پیسہ پر خود خرچ کر کے اللہ اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں, ان کو تو آپ نے بنا دیا گستاخ رسول, تو اب عاشق کون ہے؟ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دماغ تھوڑا سا تو کھڑکی کھولو دماغ کی. آگے چلو, ہمارا نبی بات کیسے فرماتا تھا؟ یقول فصلن, کھول کھول کے فرم, حضرت علی والی صفت. یقول فصلن, حضرت علی, یقول فصلن, ایک ہی صفت دونوں میں ہے. بات کرتے ہوئے ہاتھ کی حرکت کیسے ہوتی تھی؟ میرے طرف دیکھ, یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا جب آپ بات فرما رہے ہوتے تھے تو غیر ارادی طور پر جیسے ہماری باتیں عادت ہوتی ہیں نا ہر آدمی کو بات کر دو کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے نبی کی عادت مبارک تھی بات فرماتے ہوئے یوں فرماتے تھے بات ہو رہی یہ ہو رہا یہ اس طرح یہ ہے گفتگو میں ہاتھ کی حرکت اس طرح جب حیرت ہوتی تھی تو ہاتھ کو یوں پلٹتے تھے عجیب یوں کبھی کسی کو انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے ہمیشہ پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے پورے ہاتھ سے کیونکہ یوں کرنا توہین ہے بےزتی ہے یوں کرتے تھے جب غم ہوتا تھا جب غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پیسے ہاتھ پھیرتے داڑھی پیسے بار بار ایسے مطلب ہاتھ پھیرنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن ہاتھ اب میں جیسے پھیروں کرتے یہی تھے کہ آپ داڑھی پیسے سے ہاتھ پھیرتے جب غم ہوتا تھا جب پریشانی ہوتی تھی ایسے داڑھی پھیرتے اور ایک آہ بھرتے تھے پتہ چلتا تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم غمگین ہیں آپ کی چال کیسی تھی زال زال قلعن آپ پاؤں پورا اٹھاتے تھے یوں نہیں چلتے تھے پاؤں پورا اٹھاتے تھے چلنے کا انداز کیسا تھا یخطو تکفؤن تھوڑے کندھے آگے جھکا کے چلتے تھے ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے بے وقوفوں کی طرح جس کے پیٹ میں پیشاب ہو پخانہ ہو وہ بھی ایسے چلنے کا رکھتا ہے کوئی اجازت تو آپ ایسے چلتے تھے تھوڑے سے کندھے آگے جھکا کر تاکہ پتہ چلے متوازے ہے چال کی رفتار کیسی تھی زریع المشیا چال میں تیز رفتاری تھی چال تیز زریع المشیا رفتار میں تیزی چلنے میں آج تھی توازو جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو مثلا ادھر کسی نے مجھے بلایا طارق جمیل تو ہماری عادت ہے میں کہوں گا ہاں جی فرماؤ ادھر کسی نے بلایا طارق جمیل تو ہاں جی فرماؤ لیکن ہمارے نبی کیا کرتے تھے جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے یوں ہوتے پھر کہتے ہاں بھائی فرماؤ پہلے پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے ادھر سے کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو آپ پہلے یوں ہوتے پھر کہتے ہاں جی فرمائیے کیا بات ہے اور اپنے کان یوں اس کے قریب کر دیتے تھے آپ دیکھتے کیسے تھے جلو نظر ہل ملاحظہ میں ہر ادا کے ساتھ حدیث کا لفظ پڑھ رہا ہوں یہ روایت کی امام حسن سے نکل کر رہا ہوں کشی پتی بات نہیں امام حسن کی روایت نکل کر رہا ہوں جلو نظر ہل ملاحظہ آپ دیکھتے کیسے تھے آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتے تھے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے نظر نہیں اٹھاتے تھے حیا کی وجہ سے سبق دیا میں تمہارا نبی ہوں میں تو مردوں کے سامنے بھی نظر نہیں اٹھاتا دیکھو اوروں کی بیٹیوں کو بچانا اپنی غلط نظروں سے اوروں کی بیٹیوں کو بچانا اپنی غلط نظروں سے حیا سیکھنا حیا بے حیا نہ ہو جانا بے حیاؤں کو کبھی عزت نہیں ملتی آپ کا قد کیسا تھا اطول من المربوع واکثر من المشرف نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا لیکن ایک معجزہ تھا آپ لمبے سے لمبے آدمی کے ساتھ چلتے تو آپ کا قد اونچا ہوتا اس کا نیچے ہوتا حضرت عباس کا قد کوئی 10 فٹ تھا حضرت عباس آپ کے چچا کا قد میرا اندازہ ہے کیونکہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے تو اندازہ 10 فٹ ہونا چاہیے کچھ اوپر کچھ نیچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چلتے تھے تو حضرت عباس کا قد نیچے ہوتا حضور کا اونچا ہوتا قد غسن بین غسنین ترو تازہ ٹہنی وسیم قسیم حسن و جمال کا پیکر احور اکحل ادعج اشکل یہ سارے حدیث کے الفاظ ہیں سر کیسا تھا عظیم الحامہ آپ کا سر بڑا بال کیسے تھے رجل الشعر گھنگریالے کہاں تک جاتے تھے یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر یہاں تک آتے تھے یہاں تک کبھی بڑھاتے تو گردن تک چلے جاتے کبھی سفر ہوتا تو کندھوں تک ورنہ آپ کے بال یہاں بڑھائے تو یہاں بس کیفیت گھنگریالی شدید و سواد شعر رنگ کیسا تھا سیاہ کالا رنگ تھا بالوں کا اور کنگھی کیسے کرتے تھے اذن فرقت عقیقته فرق الا فلا کنگھی کرتے کرتے مانگ نکل آئی تو نکلی رہی اور نہیں نکلی تو آپ نکالتے نہیں تھے بھائی یوں بھی کریں اور یوں بھی کریں نکل آئی تو ٹھیک ہے نہیں نکلی تو نہ سے آپ کا ماتھا کیسا تھا واسع الجبین کشادہ پیشانی آپ کا ناک کیسا تھا اکنل ارنین اونچا اٹھا ہوا آگے سے باریک یہاں سے اٹھا ہوا ناک لہو نور یعلو ہو، یہاں نور کا ایک حالہ تھا جس نے یوں دائرہ بنایا ہوا تھا. آپ کے ابرو کیسے تھے؟ ابرو یہ ابرو ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن، یہ کمان کی طرح، یہ کماندار، یہ یوں لمبے اور کماندار ایسے قوس کی شکل میں اور لمبے اور بالوں سے گھنے، درمیان میں بالوں سے جگہ خالی، یہاں ایک رگ تھی، یہاں پر ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں آتے تو یہ رگ ابھر آتی تھی ایسے. آپ کی آنکھیں کیسی تھی؟ ادج اشکل احور اکحل، سرمگی آنکھ، سیاہ آنکھ، موٹی آنکھ، لمبی آنکھ. آپ کی پلکیں کیسی تھی؟ ادب الاشفار، آپ کی پلکیں لمبی، آنکھ موٹی، آنکھ سیاہ اور دراز اور سرمگی، ہر وقت سرما لگی ہوئی آنکھ تھی، اور اندر کی پتلی سیاہ کالی، سفیدی پوری سفید، پتلی پوری سیاہ. اور آپ جب نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی نظروں میں نظریں نہیں ڈال سکتا تھا. آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، خوبصورت تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ اور چوڑا منہ. آپ کے گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، آپ کے گال اس طرح چمکتے تھے، مشرب اللون، کہ اس میں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، اور آپ کے گال سہل الخدین. اذان سن لیں بھائی اور دوستو، میں آپ کو اپنے اور ہمارے نبی کا حلیہ بتا رہا ہوں. گال خوبصورت، نہ پچکے ہوئے نہ لٹکے ہوئے، مشرب اللون، سرخی جھلکتی ہوئی. دانت کیسے تھے؟ افلج، مفلج، اشنب، براق الثنایا، یفتر عن مثل حب الغمام. آپ کے دانت باریک، آپ کے دانت چمکدار، آپ کے دانتوں کے اگلے چار دانتوں میں خلا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے چہرے کے، آپ کے دانتوں کے نور سے اگر سامنے دیوار ہوتی تو وہ بھی چمکنے لگ جاتی تھی. عن مثل حب الغمام، یوں لگتا تھا جیسے اولے نکل رہے ہیں، اولے برس رہے ہیں. اور آپ کے دانت مبارک موتیوں کی طرح پروئی ہوئی لڑی نظر آتے تھے، اور اولے کی طرح سفید موتی کی طرح چمکتے ہوئے. آبدار خوبصورت آپ کے دانت تھے. آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیا، گھنی داڑھی، نہ موٹائی نہ کٹائی، گھنی داڑھی، قدرتی ایک مٹھی آپ کی. اور آپ کی گردن کیسی تھی؟ فی صفاء الفضة، لمبی گردن سراہی دار گردن تھی. آپ کی چھاتی کیسی تھی؟ عارض الصدر، چوڑی چھاتی. بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ لمبا. آپ کے ہڈیوں کے جوڑ زخم القرادیس، بھاری مضبوط جوڑ. سبت القصب، ہڈیاں چوڑی تھیں، باریک ہڈی کمزوری کی نشانی، چوڑی ہڈی مضبوطی کی نشانی. آپ کے بازو طویل السندین، لمبے بازو. آپ کی انگلیاں سائل الاطراف، لمبی انگلیاں. آپ کی یہ ہتھیلی رہ پر راہا، چوڑی ہتھیلی تھی. ہتھیلی پر پاؤں پر گوشت، شسن الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلی کا اور پاؤں کا گوشت پر تھا. اور آپ کے قدم مبارک کیسے تھے؟ مسیح القدمین، یوں لگتا تھا جیسے پاؤں پہ تیل ملا ہوا ہو. خمسان الاخمسین، آپ کے نیچے کے تلوے گہرے تھے، نیچے کے تلوے آپ کے گہرے تھے. اور آپ کے وجود مبارک کی کیا کیفیت تھی؟ آریا صدیین والبطن، جسم پہ بال کوئی نہیں تھے، صرف اشارت ذراعین، یہاں بال تھے، والمن کے بین، یہاں بال تھے، وآلیا صدر، تھوڑے تھوڑے یہاں بال تھے، دقیق المصروبہ، ہاں ایک بالوں کی لکیر سینے کے درمیان سے چلتی تھی اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی، باقی سارا جسم بالوں سے صاف. اور پیٹ اور سینہ کیسا تھا؟ سوا البطن و صدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا. میاں جی ادھر پیٹ ادھر، ایسا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ برابر. سوا البطن و صدر، آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ برابر تھا. یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، اس کی نقل اتارو. لباس کیا پہنتے تھے؟ سفید، سبز، سرخ دھاری دار. پگڑی کون سی باندھتے تھے؟ سفید، سیاہ، سبز، تینوں پگڑیاں باندھی، سفید بھی باندھی، سیاہ بھی باندھی، سبز بھی باندھی. اور کرتا سفید بھی پہنا، سبز بھی پہنا. تہمت باندھتے تھے، آپ کا تہمت کیسے باندھا جاتا تھا؟ اگلا پلو نیچے ہوتا تھا، پیچھے سے تھوڑا اٹھا ہوتا تھا، پنجابیوں نے الٹا کر دیا، نیچے جھکا دیا، اگلا اٹھا دیا، آگے سے پنڈلیاں ننگی، پچھو بو کر دینا اندر، بڈا چودھری ہے، پچھو بو کر، بیڑا غرق ہو جائے تکبر کا. ہمارا نبی چادر پیچھے سے اٹھا کے رکھتا تھا, آگے سے جھکا کے رکھتا تھا, وہ ذمہ داری کی یعنی چادر میں گروبو کرنا دے میں. ہائے ہائے, پھر بھی غلام رسول ہے, یہ کیسا غلام رسول ہے, سارا کام ہی الٹا. تو بھائیو, تبلیغ تو اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. اثر کی اذانیں ہو گئیں, میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. میری ساری بات کا خلاصہ دو باتیں ہیں بھائیو, اللہ اس کے رسول کی زندگی پر چلو, اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اس کو سیکھو, سیکھے بغیر نہیں آئے گی. اور ہمارا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہے, اوروں کو بھی جا کے بتاؤ. لیکن ایک بات جو میں نے بار بار دہرائی ہے, محبتیں سیکھو, محبتیں. اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھو. ایک حدیث سناتا ہوں. آپ نے کہا ایو اور الاسلام اور تھا, مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا الجہاد, جہاد ہے. آپ نے کہا حسن, بہت اچھا ہے. وما ہوا بہی, وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. ان کا جی الصلاۃ, نماز ہے. آپ نے کہا حسنۃ, وما ہی بہا, نماز بھی اچھی چیز ہے, وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. ان کا جی روزہ, ان کا جی حج, ان کا جی صدقہ, سارے عمل بتائے. اور آپ ہر دفعہ کہتے بہت اچھا عمل ہے, وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں, یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ, یاد رکھو اسلام کی سب سے مضبوط رسی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. بھائیو, محبت فرض ہے. آپس کا توڑ ہلاکت اور بربادی ہے. محبتوں سے رہنا سیکھو, اختلاف رائے بھی رکھو, محبت بھی رکھو. یہ وکیلوں کو دیکھا کرو جو مخالف فریق کی طرف سے دلائل دیتے ہیں, اور عدالت میں ایسا نظر آتا ہے جیسے ایک دوسرے کو کھا جائیں گے, اور باہر پھر ہنس رہے ہوتے ہیں, بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں. کتنا خوبصورت ہے یہ انداز ان کا. یہی آپ بھی سیکھ لیں تو کیا حرج ہے. اپنے دلائل اپنے پاس رکھو, اوروں کی دلائل کا احترام کرو, ان سے لڑائی نہ کرو تو جھگا وقت پڑے گا بھائیو. دل تھوڑے کھلے کرو, سینے تھوڑے وسیع کرو. ان تعصب کے کانٹوں کو اب آگ لگا دو, نفرت کی دیواروں کو اللہ کے واسطے گرا دو. اس لیے بھائیو, یہ تو مجھے پتا ہے آپ سارے چار مہینے چلا نہیں دو گے, لیکن ایک مطالبہ میں نے ہر جگہ رکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے بڑی دور نکل گئے ہیں, ہم لوٹ کے پیچھے آئیں, اس لیے ہم توبہ کریں. یہ بات میں نے ہر جگہ کہی ہے کہ ہم توبہ کریں. میرا یہ مطالبہ نہیں, تبلیغی جماعت کا یہ مطالبہ نہیں. توبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون, اے ایمان والو, اکٹھے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو میرا اس سارے بھائیوں سے مطالبہ ہے, ہاتھ جوڑ کے منت کر کے, کہ اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو. بن توبہ کے نہ اٹھو, میری بات کو تقریر سمجھ کے ہوا میں نہ اڑا دو. میں نے چند حقائق بیان کیے ہیں, تقریر نہیں کی, اور ان سے ہم دور ہیں. میں اس پر واپس آنے کی مت درخواست کر رہا ہوں. توبہ کریں, اللہ منتظر ہے میرے رب کی قسم کے, یہ مجمع توبہ کرے اور وہ بخشش کرے. ادھر آپ نیت کریں گے یا اللہ میری توبہ, اور ادھر آپ, ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے کون ہے باپ کون ہے, لیکن اللہ کی قسم ادھر پنڈی بھٹیا کا یہ مجمع توبہ کرے گا, اور ادھر وہی آسمان کے اوپر اللہ ایک ایک کا نام لے کر فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی, اس نے توبہ کر لی, فرشتوں گواہ رہو میں نے بخشش کر دی. اور میرے رب کی قسم اسے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے, پر کوئی توبہ تو کرے. 900 چوہے نہیں, میں کہتا ہوں 9 کروڑ چوہے کھائے ہوئے ہوں, پر توبہ تو کرو, اللہ سارے معاف کر دے گا. قارون کا نام سنا ہے, کتنا بڑا مجرم تھا. قرآن 2 رکوع اس کے لیے بیان کرتا ہے, زمین میں دھسا دیا, تباہ و برباد کر دیا. جب وہ زمین میں دھس رہا تھا تو ظالم موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے کا, موسیٰ مجھے معاف کر دو, موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام کو تو غصہ چڑھا ہوا تھا, کہ اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو, سارا ہی زمین میں چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اللہ کہنے لگے ارے موسیٰ, میرے کلیم بڑا مضبوط ہے, تیرا دل, تیری اتنی منتیں کی تو نہ مانا, میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج کا کوئی کافر بھی قارون جیسا نہیں, آج کے کافر بھی قارون سے اچھے ہیں. یہ تو میرے حبیب کی امت بیٹھی ہوئی ہے, یہ تو بڑے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک آنسو اللہ کو نکال کے دے دو, ایک آنسو جو چہرے پہ نہ ڈھلکے, صرف تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے. اللہ وہی کہے گا جا تیرے 70 سال کے ہیں یا 700 سال کے ہیں, 30 کے ہیں 50 کے ہیں, جا میں نے دھو دیے. اس کرتے کو دھونا ہو تو 2 بالٹی پانی چاہیے, 70 سال کے گناہ دھلوانے ہوں, اللہ کو ایک قطرہ آنسو دے دو سارے دھو کے واپس کر دے گا. جا اللہ موجاں کا. اور بتاؤں نہیں آنسو نکلتا, دل پتھر ہو گیا, سخت ہو گیا, ہائے کر دو, ہائے یا اللہ ہائے معاف کر دے. اللہ اس ہائے کو ہی برسات بنا دے گا اور میرے آپ کے 80, 100, 50 کے گناہوں کو دھو دھا کے آپ کی تختی آپ کو صاف کر کے واپس دے. لے میرا بندہ ہوں نواں پور نہ پائے دے اسے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. ٹھیک ہے یہ تو میرا ساتھ دیں آپ, توبہ تو کریں کھڑے بیٹھے سارے, مالدار غریب فقیر امیر زمیندار تاجر زارے سیاستدان جو بھی بیٹھا ہوئے افسر ماتحت توبہ کریں. ادھر آپ توبہ کریں گے ادھر آپ کے نام کا آسمان پہ نکارا بچ جائے گا. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. تو میرے بھائیو ہم توبہ کریں اور یہاں سے اٹھیں تو اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ یا اللہ بس اب ان راہوں پہ لوٹ کے میں نہ جاؤں گا, اور میں وہ کروں گا جو تیرا محبوب بتا گیا, وہ کروں گا جو تو کہتا ہے. میں سب سے ٹکر لوں گا پر تجھے نہ چھوڑوں گا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک تغطى والانام غضب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صاح منک البد فالکل هین وکل الذی فوق التراب تراب. اللہ میں نے اب تجھے راضی کرنا ہے. جگ ناراض ہو جائے, سیاست چھوٹ جائے, ملک چھوٹ جائے, دکان چھوٹ جائے, تجارت چھوٹ جائے, گھر چھوٹ جائے, زندگی قفس سے چھوٹ جائے میرے جسم کے, لیکن میں تجھے نہ چھوڑوں گا. چاہے جان جائے, چاہے مال جائے, عزت و آبرو جائے, میں بک جاؤں گا منڈی میں غلے کی طرح, پر تیرے حکم کو نہ چھوڑوں گا. یہ آج طے کر کے اٹھو اور اتنی نیت تو کر لیں. ٹھیک ہے سارے مجمع نے توبہ کر لی, اب کوئی نماز تو نہیں چھوڑے گا, اب کوئی شور تو نہیں بولے گا, اب کوئی کسی کی بیٹی کو تو نہیں دیکھے گا, اب گانے تو نہیں سنو گے, اب سوچ پہ تو نہیں چلو گے. نیت تو کرو اللہ کے واسطے. ارے اللہ کروا لے گا اللہ کی قسم. اور آپ یہ گانے والا جنید جمشید لاکھوں انسانوں کو نچوا دیا, گوا دیا, وہ خود 4 مہینے میں چل رہا ہے تبلیغی جماعت میں, اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی, اتنا پکڑ باندھا, میں نے خود اس کو فیصل آباد میں دیکھا. وہ اثر کے بعد بیان کر رہا تھا, لوگو اب میں گانے والا نہیں رہا, اب میں حضور کا امتی بن گیا ہوں, میں پاگل نہیں ہوں, میں نے 4 سال سے بچے سے لے کر 60 سال کے آدمی کو دل دل پاکستان پر لگا دیا, مجھے اللہ نے عقل دی ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ذلت کی راہ ہے, میرے نبی کی راہ عزت کی راہ ہے, میں نے خود اسے چھوڑا ہے اور اسے اپنایا ہے. ابھی ملتان میں چل رہا ہے, 3 مہینے ہو بھی گئے اس کے. گانے والے توبہ کر رہے ہیں, سننے والے بھی توبہ کر لیں. اور بھائی اتنی بات تو مان لی سب نے, ڈرو نہیں ڈرو نہیں, ٹوٹ گئی پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے گا, پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے گا. کوئی پاکستان کا حکمران نہیں ہے, دنیا کا حکمران نہیں ہے کہ وہ دل میں بٹ رکھ کے بیٹھ جائے. کریم ہے کریم, ادھر آپ کی ہائے ہوتی ہے ادھر اس کی باہیں کھل جاتی. آ جا آ جا آ جا. تو بھائی خود توبہ کرو, سارے پنڈی پھٹیاں سے توبہ کراؤ, مردوں سے عورتوں سے. دیکھو تو صحیح ہمارا حال کیا ہو چکا ہے اس وقت سارے ملک کا, سارے مسلمانوں کا. اب بھی نماز نہ پڑھیں, اب بھی گانے سنیں, اب بھی ظلم کریں, اب بھی شرابیں پی جائیں, اب بھی زنا کیے جائیں, کون سا اور وقت آئے گا توبہ کرنے کا اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو. جھک جائیں اللہ کے سامنے. یہ ہے بھائی تبلیغی کام. اب مجھے بتاؤ اس میں کون سی بات ہے جو میں نے آپ کے عقیدے کے خلاف کی. اوروں کی غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا, لوگوں کی سنی سنائی پہ لگ پڑے. دو گھنٹے ہونے کو ہیں مجھے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے, کلمے کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کیا, قرآن و حدیث سے باہر میں نے آپ کو کوئی بات نہیں سنائی. تو جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے 2 گھنٹے میں کوئی تو جملہ آتا ہے سارا, یا میں اتنا اداکار ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا. تو بھائیو ایک تو ہم توبہ کریں, آپ کے علاقے میں جماعتیں ان کو آنے دو, اپنی مسجدیں کھولو ان کے لیے, سنو تو صحیح ان کی کیا کہتا ہے, غلط کہیں تو نکال کے باہر پھینک دینا. اور اخلاق کا تقاضا یہ کہ ان کو بٹھاؤ, ان کو صحیح سمجھاؤ تمہارا غلط ہے یہ ٹھیک, وہ تو خود سیکھنے آئے بیٹھے ہیں, نہ سکھاتے ہو نہ رہنے دیتے ان کو. یہ اللہ کا نبی تو ابو جہل کو گھر بلا کے روٹی کھلا کر پھر اس کو دین کی بات سمجھائے, یہ اپنی روٹی اگر کھاتے ہیں پھر بھی ہم ان کو مچھروں سے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ کہاں کا اخلاق ہے, یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ چلو اس کو چھوڑو, کو پنجاب کے اخلاق بھی تھے, کو پنجاب کی روایت بھی تھی, غریب سے غریب آدمی بھی بیٹھک بناتا تھا, کوئی بھولا پھٹکا راہی آ جائے تو آرام کر لے. زمینداروں کے ڈیرے ہوتے تھے, جب شہروں میں جانے کا مرض نہیں لگا تھا تو زمینداروں کے ڈیرے آباد ہوتے تھے, سو سو مسافر پڑا ہوتا تھا, کوئی تعلق واسطہ نہیں, راہی ہے رات گزارنے کے لیے آ گیا. تو کچھ پنجاب کے خلاف لوگ صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ فحل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.